1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot eurocommissaris Klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat morgen verder. En daarin verdedigt Hoekstra zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Premier Henry heeft bij de VN een verzoek ingediend om de orde te herstellen. En de meerderheid van de VN-veiligheidsraad heeft daarmee ingestemd. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. In 2021 werd president Moïse vermoord, waarna het land feitelijk onbestuurbaar is geworden. En door het bendegeweld kunnen geen verkiezingen worden georganiseerd. Hoe groot de troepenmacht wordt, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. Ambassades van verschillende westerse landen betaalden via een beveiligingsbedrijf dat ze inhuurden mee aan de oorlog in Soedan. Dat schrijft De Groene Amsterdammer. Ambassades, ook die van Nederland, huurden beveiligers in die gelieerd zijn aan de paramilitaire RSF. Een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in het Afrikaanse land. Een broer van een RSF-generaal is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Dat werd ingehuurd door NGO's en ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen mededelingen te doen over de beveiliging. En de voormalig directeur van de Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door 8 mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting. Dat meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten hebben gegeven, waarvoor jonge mannen werden geronseld. De mannen zeggen tegen de omroep dat ze onder druk zijn gezet om seksuele handelingen te verrichten. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht in het noorden kans op wat regen en het koelt nauwelijks af naar 17 tot 19 graden. Komende dag is bewolkt en vallen er buien. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De meeste mensen die zich niet uitspreken, hebben achteraf altijd makkelijk praten. Eigenlijk roep ik voortdurend met overslaande falsetstem: overdrijf toch niet zo. De media zijn een soort middeleeuws steekspel. Dat moet je wel een beetje serieus nemen, maar ook weer niet al te serieus. De slimste mens is voor mij een uitje, net alsof je poffertjes gaat eten. De Heere Jezus laat over de gehele linie eigenlijk verbazingwekkend weinig van zich horen. Dit is de hartslag van Maarten van Rossum. Hij werd datgene waar kinderen hem vroeger mee uitscholden. De professor. Op papier al 15 jaar met pensioen. Maar in de praktijk zie en hoor ik hem overal. Bij De Slimste Mens, tot 2025. En in zijn succesvolle podcast, waarin hij alles en iedereen van commentaar voorziet. En nu is er ook nog een biografie. Van sommige dingen zou ik willen dat ik die niet over hem wist. Hoe hij tong zoent en hoe hij zich altijd wast met een washandje. Mensen die hem niet goed kennen vinden hem een cynische brombeer. Mensen die hem wel goed kennen vinden hem een relativerende en dwarse denker met een groot gevoel voor humor. Wat er op zijn bucketlist staat wat niet meer gaat lukken: noten lezen en goed piano leren spelen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ik heb kan me niet herinneren dat ik iets over tongzoenen heb nou, gezegd. Nou, ik heb alvast een voorstukje gezien van je nieuwe serie met Emma Wortelboer. Oh, ja. Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Heb het eens over tongzoenen gezegd? Ja, over hoe je het liefste hebt. Weet je het niet meer? Nee, totaal vergeten. Niet te snel, al. Niet te snel. Dat je überhaupt tot tongzoenen overgaat. Dat vind je belachelijk. Nou, ik zou zeggen, daar moet je eens een tijdje mee wachten. Het moet een proces zijn. Hoe lang moet dat proces duren? Nou, wat mij betreft kan het best bijvoorbeeld 3 maanden duren. Hoe lang duurde het met je eigen vrouw? Voordat het tot tongzoenen kwam? Nou, volgens mij vonden wij elkaar wel aardig. En toen werd ze au pair in Engeland. En dat duurde een half jaar. Dus reken maar uit, dat heeft wel even geduurd. Want er is een biografie. Er is al een oude biografie. Ja, en nu een nieuwe? Ja, daar was ik niet zo heel gelukkig mee. En nu is er een nieuwe. Waarom was je niet gelukkig met die oude? Ja, die bestond natuurlijk. Kijk, in die nieuwe biografie wordt 1 persoon geïnterviewd. Dat is niet verbazingwekkend, dat ben ik. Maar in de oude biografie werd een tal van personen geïnterviewd over hun mening over mij. En die vond ik vaak volstrekt onrechtvaardig. Ik kon daar natuurlijk niets meer over zeggen. Nee. Ik kon niet zeggen wat een klote opvatting het eigenlijk vond. Hoe weinig die gebaseerd waren op de werkelijkheid. Ik zal nou niks citeren, maar dat ik dat eventueel zou kunnen geeft al aan hoezeer ik mij op sommige punten gekwetst voelde. Dus nee, daar was ik niet gelukkig mee. Want deze nieuwe biografie is geschreven door Laurens Blukens. Titel: Van Rossum, het onwaarschijnlijke succes van mediapersoonlijkheid Maarten van Rossum. Op het eerste blad staat een quote van jou waarin je zegt: het enige vreemde aan mijn leven is mijn bekendheid. Ja, ik heb een heel normaal burgermansbestaan geleden, moet je dat zeggen. Ja, geleden. Dus ja, opwindend is mijn leven bepaald niet verlopen. Wat is het meest opwindende dan tot nu toe? Is dat gewoon je media carrière? Wat is het meest opwindende wat in mijn leven gebeurd is? Dat is meestal dat ik een trein gemist heb. Of dat ik met een vliegtuig moet. Of dat is eigenlijk het enige waar ik me wel over op kan winden. En ook waar ik zenuwachtig voor ben. Kort geleden heb je bekendgemaakt dat je gaat stoppen met Slimste Mens. Ik stop omdat Philip stopt. Puur daarom? Ja, als Philip niet gestopt zou zijn, dan zou ik ook niet gestopt zijn. Wat is de kunst van stoppen op het juiste moment? Ja, als we dat zouden weten. Want je weet nooit wat je juiste moment is. Hè? Het mooiste is natuurlijk dat je even iets lolles doet en dan ineens doodvalt. Tijdens? De Tommy Cooper manier? Ik heb ooit wel gedacht dat dat leuk zou zijn als ik op het toneel zou komen te overlijden. Maar dat is weer vervelend voor de mensen die in de zaal zitten. Kijk, die hebben eerst enorm gelachen. Omdat je gestruikeld bent en je ligt op de grond en zo. En dan misschien dat je nog een paar onwillekeurige bewegingen maakt. En dan na enige tijd is het duidelijk dat je iets hebt. En dan komt er een toneelknecht op en die begint aan je te sjorren. Of die roept nog in je oor: hey, Van Rossum, ben je er nog? Zoiets. En dan voelt iedereen zich natuurlijk toch ontzettend gegrepen. Want die fameuze scène natuurlijk van Tommy Cooper, die wordt altijd afgebroken als die helemaal dood op de grond ligt. En iedereen gaat lachen. Ja, het is ook een beetje in je slaap overlijden. Dat is ook wel een punt. Dat je denkt, ja, dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Je gaat pitten, je weet van niks en je wordt nooit meer wakker. Maar denken ze aan je wederhelft, die dan wakker wordt. En denkt, wat is die stil? Hè? Sowieso heeft hij zich weinig omgedraaid in de loop van de nacht. En dan beschut ze een beetje aan je schouder. Dat maakt dan een beetje een stijve indruk. En dan voelt ze aan je bovenarm ijskoud. Hè? Lijkverstevig zijn. Rigor mortis is al ingetreden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Maar wat zou je het liefste willen dan? Is dat iets waar je veel over nadenkt? Het is geloof ik helemaal geen kwestie van willen. Want niemand weet precies hoe en waar hij zal overlijden. De grootste kans is natuurlijk dat je waarschijnlijk op de intensive care ligt en het daar niet haalt. Dat denk ik althans. In mijn geval met een hart wat problemen heeft vertoond in het verleden, is dat de meest waarschijnlijke scenario. En dat je op een dag denkt, oei, hè? Wat een raar gevoel. Schijnt dat heel beklemmend te zijn, dat gevoel. Ben je er bang voor? Nee. Sterker nog, dat pas het een beklemmend gevoel is. En ja, ik ga de pijp uit. Ik heb verder met mijn lijk niet zoveel van doen. Maar zou je het dan niet jammer vinden dat het afgelopen is? Hangt er erg vanaf. Als dat over 15 jaar is, ik noem maar wat op, dan ben ik dus 94. Dan ben ik misschien heel wrakker. En dan komt er zoveel hele oude mensen denken, die willen er best uit, die willen er best mee stoppen. Die hebben geen grote ambities meer. Maar ik was natuurlijk wel gefrappeerd en geïnspireerd door Henry Kissinger. Die was op bezoek bij Xi Jinping. En Kissinger is in mei 100 geworden. En die maakte nog een hele vieve indruk. Dat wil zeggen, hij is gekrompen tot ongeveer de helft van wat hij ooit was. Wat een beetje een merkwaardige indruk maakt. Het is een zonderlinge, brommende Duitse dwerg, is het eigenlijk. Want hij is altijd eigenlijk Duits gebleven. Daar is nooit meer echt over gegaan. Maar hij leek mij nog tip-top bij de tijd in zijn bovenkamer. Dat is, op die manier wil ik best 100 worden. Je wilt geen 100 worden omdat je bijvoorbeeld niet wil meemaken dat je kinderen doodgaan. Laat staan je kleinkinderen. Dat zou voor mij wel een punt zijn. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. Dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Maarten is een gouden man met humor. Is er echt interesse in een interview met Maarten van Rossum? Als mensen zich dood willen vervelen, kunnen ze toch ook wat anders doen? Ieder arrogant chagrijn met beetje algemene ontwikkeling kan Maarten van Rossum opvolgen. Van Rossum is buiten een goed historicus niets meer dan een Wikipedia-professor die zichzelf ver boven iedereen verheven voelt. Dat zure gemopper van die oude knar kunnen we missen als kiespijn. Maarten staat voor het lachen, de komische noot. Bij onderwerpen weet je al, Maarten gaat dit zeggen. En eigenlijk al voor hij het zegt, lig ik in een deuk. Hashtag Maarten van Rossum. De meesten leken mij niet bijzonder complimenteus. Maar daar zit ik helemaal niet mee, want dat is al jarenlang het patroon natuurlijk. Of je vindt het leuk of je vindt het afschuwelijk. En het afschuwelijk vinden heeft bijna altijd een politieke rand. Dus als ze het niet eens zijn met mijn politieke opvattingen, dan ben je een stalinistische pedofiel. En ik weet dan niet wat voor onzin ik over mezelf heb gelezen. Wat is het ergste wat je ooit hebt gehoord? Een elite-fascist, ik weet, nou ja. Het ergste. Waar kunnen ze het hardste mee kwetsen? Met welk scheldwoord? Of welke vergelijking? Nou, ik weet het niet. Ik zou het meest gekwetst zijn als iemand op absoluut overtuigende wijze aantoonde dat ik lang niet zo slim ben als ik denk te zijn. Die kans is nul. Maar ja, je weet me nooit. Je was in 1984 was je voor het eerst op tv als Amerika-deskundige. Ja. Je geeft een antwoord in de biografie. Wil ik even voorlezen, want ik vond het heel grappig. Want op een gegeven moment krijg je dan door van ik ben bekend, ik word herkend, ook op straat. Ik stond bij de groenteboer en ik wou nog champignons in zo'n blauw plastic bakje hebben. Ik zei tegen de groenteboer, ik pak het wel even uit de vitrine. Maar hij zei, nee meneer Van Rossum, laat dat maar. Ik haal voor u even een vers bakje champignons. En toen dacht ik, dit is werkelijk iets nieuws. Dit is me nog nooit overkomen. Ten eerste blijkt hij te weten hoe ik heet. En ten tweede blijkt dat hij me al die jaren niet verse champignons heeft verkocht. Ja, dat dacht ik meteen eigenlijk. En wat typisch heeft hij, denk achter de schermen heeft hij verse bakjes staan. Die zijn voor speciale klanten, kennelijk. Maar wat vond je ervan toen je voor het eerst merkte van ik word herkend? Nou, ik vond het verbaasde mij wel. Dat verbaasde mij het meeste. Volgens mij heb ik ook wel eens ergens gezegd, kijk, dat je familie heeft gekeken en weet dat je op het scherm bent geweest. Dat, nou ja, dat begrijp je wel. Vooral ook omdat ze onmiddellijk allerlei commentaar hebben op je aanwezigheid daar. Maar je realiseert je in onvoldoende mate dat er dus nog een 500.000 mensen of 1 miljoen mensen mee hebben gekeken. Die ook allemaal een opvatting over je hebben ontwikkeld. Vaak nergens op slaat, maar goed, zo werkt televisie natuurlijk. Maar dat is de grote zegen van radioprogramma's. Dat de mensen je niet zien en de presentatoren ook niet zien. Die daardoor in het algemeen betrekkelijk sympathieke en rustige figuren blijven en niet volledig over het paard getild raken, omdat ze de held van de eeuw zijn. Wat natuurlijk veel talkshow-hosts op de televisie wel denken. Vind je het nu leuk om bekend te zijn? Of is het iets dat je zegt van ja, het hoort erbij, ik zou het liever niet hebben? Ik kan niet zeggen dat ik het leuk of niet leuk. Het is zo. Ik zit er helemaal niet mee. Ik heb ook in feite natuurlijk, in het algemeen heb je er in het dagelijks leven helemaal geen last van. Wat iets nieuws is, dat er tal van mensen met je op de foto willen. Daar heb ik geen overwegend bezwaar tegen. Heb je een fotogezicht? Nou, ik vind het zelf niet geweldig, eerlijk gezegd. Hoewel op dat omslag van het boek staat een foto. En bij het signeren zei een oudere dame tegen mij, wat bent u een knappe man op uw leeftijd? Nou, je begrijpt, ik rees een beetje in mijn stoel omhoog. Ik denk, ja, dat is wel zo. Ja, de slijtage heeft nog niet vernietigend toegeslagen, zoiets. Hi pap, Niels hier. Dat had je misschien niet gedacht, maar het leek me wel leuk om kort iets te zeggen over de keren dat jij gecanceld bent door de media. Een van de eerste keren was volgens mij jouw optreden waarbij je commentaar moest geven op de inauguratie van Reagan. En jij de vrouw van Reagan een eng vogeltje noemde. Volgens mij ben je daarna direct gecanceld en mocht je enige tijd niet meer op de televisie verschijnen. Gelukkig is het altijd zo dat ze toch wel fijn vinden om een wat tegendraadse mening te horen en word je weer opnieuw uitgenodigd. De volgende keer die ik me kan herinneren dat je gecanceld werd, was de keer dat jij commentaar kon geven bij 9-11. En de hele wereld in brand stond, iedereen in paniek was... En de derde wereld had uitgeroepen en jij aangaf dat dat allemaal een beetje onzin was. Alle interviewers stonden met angst in de ogen, hoorden ze aan hoe jij zei dat dat allemaal onzin was. Uiteindelijk heb je natuurlijk gelijk gekregen. Al heeft dat volgens mij jaren geduurd voordat het enigszins is hersteld. Ik vind het erg bewonderenswaardig dat je zonder enig probleem durft in te gaan tegen de mening van anderen. En enkele keer dat je je stem verhief in een gesprek wat wij thuis hadden, ging over eigenlijk het feit dat je niet wilde laten beïnvloeden door de social media en alle bedreigingen die daarover zijn binnenkomen richting jou. Je hebt ons daar eigenlijk nooit mee belast, nooit in meegenomen. Maar ik begrijp heel goed dat er veel berichten bij zijn die zeker niet fijn zijn om te lezen. Ik lees ze zelf ook nooit, ik ben er nooit naar op zoek. Maar erg trots op het feit dat jij je mening blijft verkondigen in een land waarin iedereen zich het liefst een beetje laat ringen loren door de mainstream media en de mening van enkelen op social media. Ik heb erg veel zin in onze reis naar Amerika volgende week. Dikke zoen, Niels. Dit is je zoon. Ja. Niels. Duurde enige tijd voordat het indaalde, maar... voordat je me herkende. Ja, kijk, verrek, kom maar ontzettend bekend voor. Want je spreekt hem niet zo vaak. Is het nou mijn neef, of is het is toch de Van Rossum stem, ja. Zal ik maar zeggen. Ja precies. Ja, laat staan, dat ik, ten eerste had ik het hier natuurlijk niet verwacht. Nee. Maar ik heb hem gewoon nog gisteren gesproken, kan ik je onthullen. Dus, ja. Hij heeft het over iets interessants, hè? Over eigenlijk de keren dat je even af was... Ja, ik ben 3 keer af geweest. Nou, ik heb 5 keer geteld. Oh, 5 ik heb er keer. Ik heb er zelf nog 2 aan toegevoegd. Zullen we eens even afgaan? Ja. De eerste was inauguratie Bush senior, niet rekenen. Ja, het was niet rekenen. 1989, toen je mevrouw Reagan een raar vogeltje noemde. Ja, dat vaste kwam. Klant was bij de plastisch chirurg. En je vergeleek pastoor Billy Graham met Frankenstein. Nou, daar lijkt hij sprekend op, hè? Nee, op Boris Karloff, op de acteur die het monster speelt. Ja. Werd niet op prijs gesteld? Nee, dat kun je rustig zeggen. Ja, ten eerste verscheen de floormanager al vrij snel met een groot geïmproviseerd bord... waarop stond niet zo cynisch. Het probleem was, kijk, die aan inauguratie is om 12 uur precies op de inaugurele dag. Maar die 12 uur precies daar is 6 uur bij ons... En daar stond steeds onder in het beeld, geloof ik, wij wachten op Sesamstraat, zoiets dergelijks. Dus er zat, heel Nederland zat op Borden Wolf te wachten. En toen fietste ik er doorheen. En mijn negatieve effect heeft volgens mij altijd dezelfde oorzaken. Namelijk dat de mensen het een plechtige bijeenkomst vinden. Dat ze iets deftigs heeft. En als iemand dan daaraan twijfelt of de randen ervan laat verrafelen... dan zijn mensen boos. Want ze voelen zich gekwetst in hun... Je verpest hun feestje. In hun ernst eigenlijk. Ja. Maar mensen zijn vaak enorm ernstig over dingen die totaal onbelangrijk zijn... volkomen belachelijk. Nou ja, gaan we zo. 9-11, bij Nova. Ja. Er werd gezegd van, nou, dit is echt een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. Jij zei, nou, het is gewoon een terroristische aanslag. Het is een grote, succesvolle terroristische aanslag. Meer dan dat is het eigenlijk niet. En als je nu terugkijkt, sta je daar nog steeds achter? Ja, daar sta ik nog steeds achter. Ja. Sterker nog, Nova had de ontzettende edelmoedigheid... om precies 5 jaar later Clary Polak te vragen... om mij een kwartiertje te bevragen over de vraag... sta je er nog achter? En dat hebben we toen... Zij stelde hele goede, scherpe vragen... En ja, dat zat natuurlijk ook aan mijn standpunt ondertussen wel een rafeltje... in die zin dat de Amerikaanse regering zo compleet achterlijk gereageerd heeft op 9-11... dat het uiteindelijk veel ernstiger geworden is dan het daadwerkelijk was. Dat kwam dat de Amerikanen zich ermee zijn gaan bemoeien op een acht... Nou ja, die hebben vervolgens de inval in Irak georganiseerd... met als verklaring dat Saddam Hussein in feite er in werkelijkheid achter zat. Dat hij mijn zak mee te maken. Dat kon iedereen weten, overigens. Dat was de volgende keer dat je gecanceld werd, 2003. Ja, dat bij was twee ook, vandaag. Ja, ik vond flauwekul, dus en toen mocht ik niet meer. Nee, je was tegenstander van de Amerikaanse invasie van Irak. 2021 zat even wat tijd tussen. Toen heb je een beetje gedijst gehouden, denk ik. 2021 heb je zelf een coronavaccinatie geregeld. Waren mensen ook boos over? Ik was gewoon aan de beurt, maar ik had geen post gekregen. En vorig jaar, op 23 februari, bij Op1, zei je... van een invasie van Rusland in Oekraïne zal geen sprake zijn. Ja. Een paar uur later begon de oorlog. Ja. Elke keer ben je een paar maanden, een half jaar, eventjes gecanceld geweest. Van eventjes niet meer verschijnen, minder verschijnen. Dat is geen officieel verschijnsel. Nee. Maar kennelijk hebben ze dan een tijdje, gooien ze uit de kaartenbak of zo. Of zeggen ze, nou, hij zat er wel totaal naast, dus laten we nou maar iemand anders nemen. En wat doet het dan met jou? Die er ook totaal naast had, maar het iets minder apodictisch geformuleerd heeft. Nou, ik vond het wel vrij jammer dat ik het verkeerd had. Want het zou in allerlei opzichten voor de wereld een stuk beter hebben uitgepakt als ik niet verkeerd was geweest. En iedereen denkt natuurlijk dat van een wat een hekel dat hij dat nou niet begreep. Maar goed, dat zijn die mensen die achteraf altijd gelijk hebben. Omdat op dat moment er wel redenen waren om te vermoeden dat hij het niet zou doen. Ik had namelijk gelezen dat ze zelfs in het Kremlin dachten, nou, zal maar dreigen. Bovendien is het tot op heden eigenlijk al heel effectief geweest. Investeringen in de Oekraïne bleven achter. En nou ja, de Oekraïne had er problemen mee. Dus ja, het leek mij eigenlijk een hele redelijke analyse, maar die bleek dus niet juist te zijn. Waar baal je er dan van? Nou, ik vond het niet leuk, laat ik het zo zeggen. Ik heb er niet wakker van gelegen. Lig je er wakker van als je niet wordt uitgenodigd? Nee zeg, want dan had ik niet geslapen de afgelopen jaren. Dus dan is het gewoon even jammer, even uitzitten. Je wordt veel vaker niet uitgenodigd dan wel uitgenodigd. Ten meer omdat de media, maar ik bedoel in het bijzonder de televisie, in hoge mate aan eb- en vloedverschijnselen lijden. Mm-hmm. Wat dat betreft heel erg merkwaardig. Of je wordt in die week 4 keer uitgenodigd, meestal voor de meest fantastische onnozelheden. Zal ik maar zeggen, ik zal geen voorbeelden noemen. Maar nou, noem eens het stomste waar je voor bent uitgenodigd. Nou, voor de Muffets. De Muppets? Ja, de Muppets. Ja, neem de Muppets, zo was het. Ja, die kwamen in Nederland ook en op wat ik daarvan vond. Nou ja, ik vond er niks van eigenlijk. De enige leuke Muppet die ik ooit heb gezien was Margaret Thatcher. Die was zelf ook al een Muppet. Dus dan is het, als ze er een Muppet van maken, is het wel. Ik weet niet of je naar The Crown hebt gekeken. Ja. Waar de aflevering met Margaret Thatcher toch een absoluut hoogtepunt was in alle denkbare opzichten. Ook qua scenario geweldig in elkaar zat. Sowieso heet dat. De Crown is een voorbeeld dat je iets kunt dramatiseren wat op zichzelf strontvervelend is, namelijk het Engelse Koninklijk Huis, op een zodanige manier dat het enorm leuk is om naar te kijken. Het schijnt ook mega duur te zijn, maar het is ook het idee natuurlijk dat je de koningin door 3 verschillende actrices laat spelen, waar je eerst zegt van, nou, dat kan toch niet. Maar gek genoeg functioneert dat prima. Even terug naar de Muppets. Want ik had het toch wel leuk gevonden als jij in dat bankje naast Waldorf en Stedtler had gezeten. Daar pas je wel, toch? Dat wordt natuurlijk altijd werkelijk tot vervelend toe. Word ik daarmee vergeleken met die 2 mopperende mannen die op dat balkon hangen. Ja. Ik heb nooit op een balkon gezeten, maar goed. Nou ja, het is gewoon oudere discriminatie, laten we wel wezen. Dat is iets waar ik vrij verbaasd over ben. Systematische manier waarop oude mensen in negatieve zin bejegend worden. Ja? Ook op de social media, ja. Bij mij lees je toch meestal, hoe is het gods mogelijk? Die man is al jaren dood, hij weet het alleen zelf niet. Hoe kan het nou toch dat zo'n beschimmeld wrak voortdurend nog uitgenodigd wordt? Waarbij altijd tussen haakjes staat, waarom word ik eigenlijk niet uitgenodigd? Ik ben niet beschimmeld. Ja, dat is vrij opmerkelijk, ja. Het geluid van je jeugd. Ah, dit is de gaslantaarn. Ja, hiermee verraad je wel je leeftijd, hè, meteen. Maar hij flakkerde meer dan jullie hier nu in mijn oor toeteren. Ja, dus het was minder constant. Ja, je zag het ook, dat vlammetje, dat varieerde ook in intensiteit. En dat was toen jij kind was? Gewoon op straat? Ja, in de Javerstraat waar ik opgegroeid ben stond 1 lantaarnpaal en dat was een gaslantaarn. Geen idee, er staan nu van die hele lullige neondingetjes. Maar die gaslantaarn was namelijk geweldig, want het was een heel romantisch licht. Hè? Ik heb hem altijd gemist toen ze hem weg hebben gehaald. Hij had ook zo'n ouderwetse vorm, met zo'n soort van kabouterhoed, zal ik maar zeggen. Hij kon kennelijk van afstand worden aangezet. Ik heb nooit een lantaarn opsteken gezien in de straat. En dat was een soort middelpunt. Want vooral als er ook als verstoppertje werd gespeeld en zo, was de lantaarnpaal, was het buurtvrij moment. Ik vind het altijd zo lastig om jou voor te stellen als klein jongetje. Ja, daar hebben veel mensen last van. Want ik weet wel dat mijn opa zei, toen ik een jaar of 4, 5 was, het is eigenlijk nu al een oud mannetje. Dus je ziet dat er zit wel wat in. Want je hebt nooit infantiel met een autootje lopen brommen? Jazeker. Of ik ook heb lopen brommen, dat weet ik niet. Maar mijn Dinky Toy collectie die ging mij zeer, zeer aan het hart. Dat hoorde tot de belangrijkste onderdelen van mijn leven. Maar speelde je daar ook echt mee of keek je er alleen naar? Nou, kijken en denken is meer mijn stijl dan ze brommend met zo'n dingetje door over de vloer rijden of zo. Waar droomde je van als kind? Van niks. Ik had geen specifieke vooruitzichten. Ik wou geen minister-president worden zonder actief geheugen. Ik heb namelijk ongelukkig wijs een voortreffelijk geheugen. Heel anders dan kennelijk tegenwoordig voor minister-president aangewezen is. Ik wou geen grote ondernemer worden. Ik had niet de ambitie om rijk te worden. Ik had de ambitie om een rustig lezend bestaan te kunnen leiden, waarbij ik toch redelijk beloond zou worden. En? Toen heb ik de geniale zet gehad dat ik met een vrouw ben getrouwd die eigenlijk gedurende haar hele werkende leven meer heeft verdiend dan ik, waardoor we gezamenlijk een bijzonder aardig inkomen hadden. Maar dat rustige, levende bestaan, is dat gelukt? Ja, dat is enorm gelukt. Maar zo'n rustig bestaan heb je niet, hoor. Nee, het is inderdaad, sinds ik met pensioen ben, is het iets minder rustig geworden. Dat is wel vrij merkwaardig. Ja, dat hoort niet. Nee, dat is vreemd. Maar het meeste tijd zit ik gewoon achter mijn bureau en lees ik. Ik lees van het scherm. Het geluid van je jeugd ook. Ja, dit zijn de vingeroefeningen. Mijn opa speelde ze wel een stuk sneller, kan ik je verzekeren. Hij had altijd last van te snel spelen. En zijn dochter, mijn geliefde tante Han, speelde zo ongelooflijk snel dat ze volgens mij alle pianostukken in de helft van de tijd speelde. Want je bent opgegroeid met klassieke muziek? Zeker bij mijn grootouders, ja. Maar ja, ik weet niet of iedereen zou zeggen dat vingeroefeningen ook muziek zijn. Maar wij luisterden er graag naar. Ik weet ook van mijn zuster dat ze het heerlijk vond om 's avonds naar de vingeroefeningen te luisteren. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je hebt geen antwoord gegeven. Jawel. Ik zei, mijn leven wankelt aan de lopende band, maar zonder muziek. Ja. Wanneer wankelde het voor het laatst? Heeft het vandaag nog gewankeld? Nee hoor. Nee? Ja, als ik een trein mis, waar wankel ik in? Ik vlieg volgende week naar Boston en dan weet ik zeker dat ik slecht slaap, de pest erin heb. Ongetwijfeld is alweer vertraging zijn en rotzooi. Je houdt gewoon niet van het reizen. Ik vind reizen afschuwelijk. Mm. Afschuwelijk. Het is nou dat het vaak, hoe kom je anders in Boston? Maar ik heb serieus overwogen om zo'n boot te nemen. Dat kan. Je schijnt snelle vrachtvaarders te hebben. Die over zijn peper duur zijn, is mij gebleken. Maar nog even over het wankelen. Van als je dan kijkt, ben je stabiel, zeg maar, qua hoe gelukkig je bent? Of zijn er wel grote dips? Ik vind het woord gelukkig vind ik al aan de overdreven kant, eerlijk gezegd. Geluk is iets wat je plotseling kan treffen. Een lichtval, een herinnering, dat kan van alles zijn, maar dat duurt nooit lang. Daarom zou ik liever spreken van tevredenheid. Als ik niet erg redelijk tevreden zou zijn over mijn leven, dan zou ik wel een ongelooflijk ondankbare hond zijn. Ten eerste ben ik in Nederland geboren, weliswaar midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft geen haar gescheeld. Of we hadden dat niet overleefd. Al is dat misschien ook alweer iets gemythologiseerd. Maar ja, voor de rest is mijn leven natuurlijk ook, als je het even macro-economisch ziet, is het allemaal crescendo gegaan. Het is steeds beter geworden. Toen ik geschiedenis ging studeren, zei mijn familie, nou, net goed, dat wordt niks. Dat betekent dat ze dan woontje leraar worden en dat betekent armoe in Winterswijk of zoiets dergelijks. Zo'n soort plek hadden ze op het oog voor armoedige leraren. Ja, dat als een leraar in Winterswijk luistert naar dit, dan ik zeg wat mijn familie zei, maar ik geloof daar zelf niks van. Ik had best leraar in Winterswijk willen worden. kwam ik op dit eigenaardige punt? Nou ja, we hadden het over wankelen, hè? Ja, over wankelen. Geluk. Oh ja, tevredenheid. Mm-hmm. Ik heb heel lang gestudeerd. Maar ik heb met mooie cijfers afgestudeerd. Beter kon het eigenlijk niet. En toen kreeg ik een baantje aan de universiteit. Een beetje net wat ik hoopte dat het geval zou zijn. En toen heb ik weer heel lang gedaan over mijn promotie, over mijn proefschrift. Maar dat is ook qua cijfermatig is dat geweldig goed afgelopen. En daarna heb ik eigenlijk min of meer niks uitgespookt tot ik... Geleidelijk aan boden zich alsmaar leuke dingen aan. En die heb ik eigenlijk allemaal gedaan. Ja, maar Maarten, je hebt toch ook wel tegenslag gehad? Tegenslag. Tegenslag. Ja, wat is tegenslag? Dat je lekker band hebt? Nou, ook wel ergere dingen. Vorig jaar ben je zus verloren. Ja, of dat nou tegenslag is. Mijn zus was 77. Medisch gezien een wrak. Wat deels haar eigen schuld was door roken en drinken. En iedereen vraagt ook, mis je haar? Nee, ze zit gewoon in mijn hoofd. Ik kan mijn ogen dicht doen en stel voor dat jullie die stem hadden... met die verschrikkelijke artificial intelligence hadden nagedaan. Mm. En ze kwam binnen en had ik het de normaalste zaak van de wereld gevonden. Dat geldt ook voor mijn opa, mijn oma. Dus je kan dat zo oproepen? Want ja, als jij nu je ogen dicht doet en je roept haar op, wat zie je dan? Dan zie ik... klunzige loop en je ziet al aan mijn zus dat ze niet tevreden is. Want ze is hier beneden aangekomen en ik hoorde zeggen... wat een godvergeten onzin is dit, wat een achterlijk gebouw, wat is dit nou? Had ik niet iets sneller opgehaald kunnen worden? Hè? Ik sta hier maar te trutten, hè? Ik sta op de tocht, wat is dit voor gekloot? Hè? Mijn zuster, ten voet uit. Ik heb al die dingen gedacht, maar dat ik heb ze niet gezegd... behalve nu je toevallig vraagt naar de mening van mijn zuster. We gaan muziek luisteren. Ik heb iets voor je uitgekozen. Ik hoop dat je het mooi vindt. Thank you. En? Van de impromptu van Schubert? Nee, het was Chopin. Oh, nou ja. Nocturne. Opus 55. Muziek. Ja. Wat doet klassieke muziek met jou? Ja, dat ontroert me. Dat is toch emotie op een totaal ander niveau dan, laat maar zeggen, de moderne popmuziek, die een gruwel is voor iedereen met enig esthetisch benul, naar mijn idee. Het is werkelijk fantastisch dat dat zo populair is. Nu klink je echt als een oude man, hè? Zeker. Ja, ik weet het. Dat wil niet zeggen dat ik geen gelijk heb. Want dit is natuurlijk eigenlijk wat je zegt, is al discriminerend. Ja, dat is waar. Als ik die klote muziek niet mooi vind, dan kan het alleen komen omdat ik zo oud ben dat ik het niet mooi vind. Dus het kan best zijn dat ik genoeg verstand van muziek heb om het gewoon klote muziek te vinden. Dit was van Arthur Rubinstein trouwens. Ach, fantastische pianist. Vooral omdat hij ook als je hem ziet, gek genoeg heeft hij volgens mij wel een zelfmoordpoging gedaan. Maar als je hem ziet, dan zie je ook dat het is van een souplesse. Hij speelt met een fantastische souplesse. Wat zal ik daarvan zeggen? Nou ja, Ten eerste ben ik natuurlijk deels opgevoed met klassieke muziek. Althans, vanaf het moment dat wij zo'n koffergrammofoon krijgen. Dat weet ik nog wel. Mijn grootouders waren veel meer van Beethoven. Wij waren meer van Mozart. En pas later ben ik eigenlijk... Ik kan nu in principe vrijwel alle pianomuziek van de 19e eeuw is fantastisch. Want klassieke muziek ontroert je. Ja. En je bent best makkelijk aan het huilen te krijgen. Ja, dat kun je rustig zeggen. Ik heb me nu ook even zitten beheersen. Ja, want je zei ook van tevoren van, nou, kijk uit met allemaal klassieke stukken. Want ik wil daar niet gaan zitten huilen. Nee, het kwam een beetje omdat ik laatst ook in zo'n uitzending zat waar ze mij verraste met een stukje. Dat was Schubert. En omdat ik niet voorbereid was, ging het volledig mis. Dus massa's muziek die ik nooit van mijn leven draai als er andere mensen bij zijn. Hm. Maar altijd als ik alleen ben. En heb je het alleen met de klassieke muziek of heb je het ook met films? Nou, dat hangt een beetje van de film af natuurlijk. Maar er zijn momenten genoeg in films dat ik de Waterlanders ook flink laat lopen. Ja. Kan het ook een Disney-film gewoon zijn? Dat kan heel goed. Ja. Dat kan heel goed in Disney-film. Het is niet zo dat het van het hoogste niveau moet zijn. Sterker nog, veel van die intellectuele films die zijn zo onbeschrijfelijk strontvervelend dat je al lang in slaap bent voordat je gaat huilen. Ja. Noem maar wat, Hiroshima Mon Amour, dat was Je van Het in mijn jeugd. Qua intellectuele film, nou, dat was van ons. Maar je durfde dat niet te zeggen. Dat je het van een onbeschrijfelijke meligheid vond. Hè. Het heeft bij mij ook een hele tijd geduurd voordat ik bereid was om te zeggen dat de meest abstracte schilderijen strontvervelend zijn. En dat ze nooit aan die abstractie hadden moeten beginnen. En dat ik blij ben dat het deels ook weer verdwenen is. En dat ik bijvoorbeeld een enorme liefhebber ben van romantische schilderkunst. Zeker ook van de eerste helft van de 19e eeuw. Je hebt over heel veel dingen meningen. Nou, hier heb ik een zeer uitgesproken mening over, ja, zeker. Want dat is ook in de podcast, horen we eigenlijk hoe je alles en iedereen eigenlijk van commentaar voorziet. Ja, echt alles en iedereen. Ja, jawel. Alles komt wel langs, toch? De hele wereld. Wat zijn dingen waar je nou echt geen mening over hebt? Dat je denkt, ja, geen idee wat ik daarvan moet vinden. Komt dat überhaupt wel eens voor? Ja, ik zit nu wanhopig te denken wat dat zou kunnen wezen. Ja, ik denk natuurlijk dat ik daar steeds over zit te denken, over die meningen, maar die ploppen gewoon volkomen spontaan in mijn hoofd. Dat draait daar een scherm en daar verschijnt die tekst op, of de mening, of een plaatje. Het kan van alles en nog wat wezen. En hoe is het qua mening herzien? Want we hebben het eerder al gehad over de Russische inval in Oekraïne. Hè? Dat die mening heb je moeten herzien. Maar heb je andere meningen ook? Nou, wacht even, ik weet niet of ik mijn mening herzien heb. Ik dacht dat het meer zo was dat Poetin iets heeft gedaan wat niet verstandig was. Dus dat mijn mening in feite volkomen juist was. Maar zijn reactie niet in orde. Dus je legt de schuld bij Poetin? Ja, je kunt het maar zo draaien als je wil natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Ben je er überhaupt goed in om je mening te herzien? Om in te zien van ja... Volgens mij ben ik wel bereid om, als het evident is dat ik geen gelijk had, om bij te sturen, ja zeker. Ja, je had in Amerika zo'n komische discussie over de betekenis van presidenten. En toen zei Obama dat, wat je verder ook van rekenen mogen denken, dat hij toch op een bepaald moment met een specifieke boodschap, hoe simpel ook en wat een onbeschrijfelijke kluns hij ook was, dat hij toch historisch gezien belangrijker was dan bijvoorbeeld Jimmy Carter. die nog leeft, nog steeds. Hè? Ik geloof net dat hij zijn verjaardag heeft gevierd. Hij is nu 99, als ik het wel heb. Dan zie je wel, als je maar nog pinda's eet, dat je heel oud kunt worden. Je zou ook aan het begin... De meeste mensen die zich niet uitspreken, hebben achteraf altijd makkelijk praten. Ja. Iedereen die zegt, ja, ik heb... God, dat is onbegrijpelijk dat die Verossum dat niet gezien heeft. Ik wist eigenlijk al in december dat het zo zou lopen. Daar ben ik nooit van onder de indruk. Als dat zo is, dan wil ik graag dat die mening in december door een notaris gewaarmerkt is, met een officieel stempeltje van de gemeentesecretaris, want anders geloof ik er geen kloot van. Dus er is moed voor nodig om je uit te spreken. Het is heel makkelijk om gewoon niks te zeggen, natuurlijk. Het hele probleem is voor iedereen die in de publieke ruimte optreedt, op wat voor manier dan ook, of je nou aan de trapeze iets doet, of dat je de paardendressuur beoefent, dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Je kunt succes hebben. Maar het succes is altijd gekoppeld aan de mogelijkheid dat het fout gaat. Het paard breekt zijn been. Je valt uit de nok van het circus. En ze hebben geen vangnet. Het kan van alles wezen, natuurlijk. Dat risico moet je aanvaarden. Want je noemt de media ook een soort middeleeuws steekspel. Hoe werkt het? Dat heb je inmiddels door. Nou, dat weet ik niet. Want dat hangt heel erg af van de persoon waar je mee te maken hebt. Ik heb... hoe heet die nou toch ook weer? Onze journalist. Ik leid wel aan ouderdomsvergeetachtigheid. Oh, nou, dit is een soort raadspelletje. Hoe ziet hij eruit? Van namen. Ja. Nee, hij was diegene die een vriend van Sukarno was en die ongelooflijk dwars gezeten is door de Nederlandse overheid. Willem... Oltmans, ja. En ik ging een lezing doen in Leiden voor de studenten. En daar was ook Willem Oltmans. Die ging ook een tweede lezing of een... Nou ja. En ik was totaal niet voorbereid op het feit dat dit Willem Oltmans een van de meest agressieve relnichten was die je maar voor kunt stellen. Dus ik werd gewoon weggereld. Omdat ik, ja, het voor mij een volkomen nieuw fenomeen. Terwijl ja, Fortuyn was ook in zekere opzicht een relnicht, maar die was heel beleefd in de normale dagelijkse omgang. Kun je nog nicht zeggen, anno 2023? Ja, waarom niet? Nou, omdat er mensen zijn die zich daardoor gekwetst voelen. Nichterig gedrag? Wat is dat tegen? Maar moet je dan neverig gedrag? Wat moet je dan zeggen? Nee, gewoon gedrag. Gewoon gedrag? Nee, het is juist geen gewoon gedrag. Nee, maar geen gewoon gedrag, statistisch is het geen gewoon gedrag. Wat vind je van de hele woke cultuur? Ja, je begrijpt dat ik daar geen grote liefhebber van ben. Dat het grotendeels natuurlijk modieuze onzin is. Dat hele geklets over identiteit en zo, daar moet je enorm mee uitkijken. Vooral omdat je al gauw denkt dat het allemaal ontzettend belangrijk is en dan de belangrijke dingen gemakkelijk vergeet. Maarten, ja, we werken inmiddels al jaren samen en ik heb het afgelopen jaar veel met je gereisd. En ja, dat beeld van die grappig knorrige bejaarde die in de slimste mens onderuitgezakt commentaar geeft op de wereld, dat is niet meer het beeld wat ik heb. De Maarten die ik ken is veel lichter en belangstellender. Eigenlijk wil je nog steeds alles weten over alles. Letterlijk. En dat zal bij jou denk ik nooit stoppen. En dat vind ik ontzettend inspirerend om te zien. Nou, dat gezegd hebbende heb ik na onze grote Amerika-reis een lijstje aangelegd met dingen die me opvielen. Ik zal er een paar noemen. Je favoriete toetje, dat is de 3 bolletjes ijs, vanille-ijs, met een flinke toef slagroom. Altijd en overal. Hè. Vorige week in Londen hadden ze geen slagroom. Nou, dat was echt een enorme ramp. Je hebt een ziekelijke verslaving aan smintpepermuntjes. En je loopt dus ook voortdurend rammelend rond om te checken of er nog genoeg in dat doosje zitten. Super handig voor podcastopnames. Check maar Misha, hij heeft zeker een doosje bij zich nu. En je hebt een diepe, diepe hekel aan reizen. En dat is niet overdreven en dat is ook geen grap. Ik heb nu al vaak gezien hoe ongelukkig en onrustig je daarvan wordt, Maarten. Het zorgt ervoor dat ik het nog meer waardeer. Dat je telkens weer met mij op pad gaat. Ja dat was Gijs Rademaker. Met wie ik net vorige week 3 dagen in Londen was. Voor de Dinocast? Voor de Dinocast. En eigenlijk alles wat hij zei is denk ik wel juist, ja. Ja, smintjes heb je al even mee gerammeld. Ja, zeker. Heb ze altijd bij je? Ik heb er ook wel één zo erop. En altijd als ik er een neem, denk van nu ga ik hem eens rustig opzuigen. Want zo lekker vind je het. En dan ga ik af. En dan bijt ik op, denk ik, zonde. Oh, wat moet er van de wereld terechtkomen? Als je elke keer zo'n smint kapot bijt. Ja? Leg mij eens uit, ik heb het ook wel eens met Gijs over gehad, maar de schoonheid van een dinosaurus. Kijk, de hele aardigheid van die dinosaurussen is, ze zijn ons maar een onderdeel, complex en ruim onderdeel van de evolutie. Maar het aardige van de natuur is dat de natuur alle mogelijke ontwerpen, als het ware, geprobeerd heeft. Ja, het is een beetje antropomorfisch gedacht, dat is niet de bedoeling, maar je moet het op een of andere manier natuurlijk formuleren. Maar ik zal maar zeggen, ik heb alles tegen Gijs gezegd, joh, als we nou een beetje klaar zijn met die dinosauriërs, dan gaan we de koppotige doen. Even interessant, hartstikke leuk ontwerp, wat in allerlei opzichten beter was dan de dinosaurussen, want het wemelt nog van de koppotigen. Alle mogelijke kleintjes, grote, slimme, minder slimme, van alles en nog wat. Dus dat is. Dus ik ben in dinosauriërs geïnteresseerd in het feit dat ze eigenlijk alle niches die je hebt in de natuur door dinosauriërs gevuld waren. Dat natuurlijk, ja, ongelukkigerwijs de grote jagers, vooral dinosaurus rex natuurlijk, dan weer de meeste aandacht trekken. Dat is diezelfde ziekelijke belangstelling die wij natuurlijk voor de grote rovers op de savanne hebben. Dat is allemaal onzin. Ik bedoel, een pissebed is niet minder interessant dan een Tyrannosaurus rex is. Die samenwerking met jongere mensen, zoals Gijs, hè, en met Emma Wortelboer, binnenkort een nieuwe serie met Emma Wortelboer. Is dat iets waar je zelf erg vrolijk van wordt? Of wordt het gewoon gevraagd en dat je denkt van ja, laat ik het maar doen? Nou, ik vind het leuk om te doen, ja. Vooral dit samen aan die dino-kast, dat is leuk. En ik vond het hele programma met, ik weet niet hoeveel opnamedagen wel niet gehad heb met Emma. Ja, dat was allemaal heel gezellig. Ik heb de eerste aflevering gezien. Weet je wat ik er zo leuk aan vind? Is dat jij eigenlijk heel erg lijkt op Emma. Of Emma lijkt op jou. Dat is wel vrij sterk. Ja, jullie lijken heel erg op elkaar in doen en laten. Oh. Weet je dat? Ja. Oh. Omdat ik weet niet of dat een compliment voor Emma is. Nou, weet je, jullie zijn alle twee ontzettend eerlijk als het op aankomt. Nou, ook dat moet niet overschat worden. Ik heb een talent, wat Emma tot op zekerheid ook heeft. Dat is dat je, ook als je helemaal niet authentiek reageert, dat je toch een authentieke indruk maakt. Dat is een talent wat je op de televisie hard nodig hebt, kan ik je verzekeren. En wat ook in allerlei opzichten goed werkt. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd zeg wat ik denk. Ik denk dat ik dan lang, lang geleden had ik naar België moeten vluchten als ik dat had gedaan. Je zegt aan het begin, de Heere Jezus laat over de gehele linie eigenlijk verbazingwekkend weinig van zich horen. Ja. Wanneer had hij iets van zich moeten laten horen? Nou, kijk, als hij er echt werk van had gemaakt. Ik weet niet hoe de gezagsverhoudingen liggen daarboven in de hemel natuurlijk. Maar kijk, er zijn twee mogelijkheden. Of het is de grootst mogelijke flauwekul, mogelijkheid 1. En mogelijkheid 2 is dat ze daar in de hemel wel een lollige tijd hebben, maar dat ze al lang en breed niet meer geïnteresseerd zijn in datgene wat er op deze planeet gebeurt. Dus als dat laatste wel het geval zou zijn, dan zijn het sadisten van de toporde, zal ik nou maar even zeggen. Dus we houden het maar op 1. Nee, ja, was het maar zo. Hè? Of leerden wij maar wat van de geschiedenis, of nou ja, hè? Je moet je eens voorstellen, als we een beetje leermomentjes hadden, dan zou het al stukken beter draaien. Maar nee, het gaat altijd weer fout. Onze politici blijken altijd weer mensen zonder geheugen te zijn, mensen die niet na kunnen denken. Gaan ze maar door. Ja, overigens niet alleen politici natuurlijk, want je hebt ook zakenlui die niet goed bij hun hoofd zijn. Maar wie zou je willen dat de premier zou worden? In wie heb jij vertrouwen? Ja, in wie heb jij vertrouwen? Het kan mij eigenlijk niet zo vreselijk veel schelen wie de premier van Nederland wordt. Ik ben eigenlijk, en dat is een van de redenen dat ik relatief positief gestemd ben over Omtzigt, dat ik hoop, het is alleen maar hoop, dat de VVD, die nu 13 jaar geregeerd heeft, of althans dominant aanwezig was in de verschillende coalities, dat de VVD uit de cockpit verdwijnt. De VVD heeft tot op heden, naar mijn idee, nogal wat ellende veroorzaakt. Laat nu eens een andere richting, ook een andere filosofie ten aanzien van de relatie tussen burger en overheid in de komende jaren een rol spelen. Maar Nederland is een zodanig complex land en een zodanig redelijk functionerende democratie en zozeer ook een deel van een veel grotere structuur waar we niet zo verschrikkelijk veel over te vertellen hebben, namelijk de Europese Unie. Ik zwijg nog van een hele planetaire orde natuurlijk, dat het niet zo vreselijk veel uitmaakt wie er in Nederland minister-president wordt. En als het echt zulke klunzen zijn dat het niet gaat, Jan de Kwaai, ik noem maar wat, dan vliegen ze er denk ik ook vrij snel uit. Kijk, Rutte was ontzettend handig, maar geen denker. En veel sociaal gevoel had hij naar mijn idee ook niet. Wat maakt ons een complex land? Dat we een hele complexe democratie hebben. Dat Nederland regionaal hele grote verschillen vertoont. Dat de Randstad een hele andere propositie is dan, laten we zeggen, de Zuidoosthoek van Drenthe. Of het Noord-Groningen of Friesland. Dat zie je ook natuurlijk weerspiegeld in de politiek. Dat mensen vaak buiten de Randstad verwaarloosd voelt, niet gehoord voelt. Dat zit wel iets in, maar ik vind het vaak wel aan de overdreven kant. Wat je opvalt is, als je in de landen spreekt, is dat er een enorm minderwaardigheidsgevoel ten aanzien van de Randstad is. En als ik dan zeg, joh, waar maken jullie je druk over? Ik kon zomaar parkeren hier. Hè? Kortom, het is heerlijk in Assen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Ja. In de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ik heb dat loslaatding vergeten. Maar je hebt het al losgelaten? Ja, ik heb het al. Toen je thuis was. Klaargelegd. Wat had je klaargelegd dan? Les Miserables van Hugo. Een plaat? Nee joh, zo'n dik boek. Oh, een boek? Ja. En waarom wil je dat boek achterlaten? Nou, daar kunnen ze even mee voort. Nou ja, jammer. Het is namelijk de complete editie. Ja. Iedereen denkt dat het een opera is of een operette of wat is het, een muziekstukje. Of een film of weet ik wat voor flauwekul. Maar het is een gigantische roman die begint bij de slag bij Waterloo. Mm. En die moet je als geheel lezen. Vaak worden er stukken weggelaten omdat wij het aan de dikke kant vinden. Hugo, Les Miserables. Een fantastisch boek. 80 jaar. Dat is nou, nog wacht even, nog 3 weken. Ja, bijna 80 jaar. Is het voor jou een moment van terugblikken? Nee. Nee? Nee. Gewoon doorgaan? Ja, maar dan moet je alsmaar terugblikken. Waarom zou je alleen in de jaren met een nul terugblikken? Je kunt bijvoorbeeld ook op je 79ste prima terugblikken. Of op je 81ste kun je terugblikken. Misschien dat ik als ik 100 word, en ik ben ook bij Xi Jinping op bezoek, dat ik dan ook 7 zal terugblikken. Heb je spijt van dingen? Ja, ik heb van alle dingen spijt, maar dat ga ik jullie niet vertellen. Jammer. Ja, dat begrijp ik. Het zou wel een scoop zijn natuurlijk. Een levensles. Want dat vind ik leuk aan het programma met Emma Wortelboer. Het gaat over levenslessen ook. Tja, ik heb wel een levensles natuurlijk. Die is gedestilleerd uit mijn eigen leven. Ja. Sla nooit je kinderen. Helder. Als je daar eens mee begint, schreeuw ook niet te veel. Het kan wel eens even dat je uit je slof schiet natuurlijk. Ze kunnen je werkelijk bloed onder de nagels vandaan pesten. Bij wijze van spreken, maar beheers je. We eindigen met de liefde. Oh. Ik heb 2 nummers daarvoor klaarstaan. Ik dacht, het moet sowieso de Beach Boys zijn. Ja, ja. Toch? Daar hou je van? Ja, ik hou wel van de Beach Boys, ja. God Only Knows of Help Me Rhonda. Doe maar Help Me Rhonda. Ja? Ja, dan hoop ik dat ik het bij Help Me Rhonda gek genoeg droog hou. Dat is een heel raar verhaal. Ik zat de New York Times te lezen en daar was, ik weet al niet eens meer waarom, maar goed, iemand vertelde. Ja, ik dacht ineens aan dat nummer van de Beach Boys, zo Help Me Rhonda. En toen dacht ik, god, ik ga even luisteren. Ja, want je kunt natuurlijk tegenwoordig op YouTube kun je op elk denkbaar moment naar elke denkbare muziek luisteren. Dus hij zette, de schrijver van dat stukje zette Help Me Rhonda op. En de tranen biggelen hem over de wangen. En toen dacht ik, al lezend, dacht ik, god, dat ga ik ook even proberen. Dus ik zet Help Me Rhonda op en nou, het ging helemaal fout. Dus nu ben ik wel geprepareerd. Dus nu, ja. Nu probeer ik mij wel groot te houden. In de biografie gaat het ook eens eventjes over Winnie, over je vrouw, over hoe je haar leerde kennen op een Sinterklaasfeestje tijdens je studentenperiode. En je zei erover, het was een betrekkelijk lang proces van steeds verdergaande kennismaking. Ja. Ik ben niet van, hoe heet dat ook alweer, dat je plotseling verliefd wordt. Liefde op het eerste gezicht? Ja, dat lijkt me zoiets achterlijks. Je ziet natuurlijk wel eens iemand die je denkt, goh, wat ziet ze er leuk uit. Ja. Dan is voor mij al een enorm belang. Heb je nooit gehad dat je denkt, oh, wat ziet je er leuk uit? En dan tot ze iets gaan zeggen, beeldschone jonge vrouw, dat je denkt, oh, is het godsmogelijk dat de Heer dit geconstrueerd heeft?